بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سورة الغاشية وهي مكية. سورة الغاشية لسورة مكة، سورة يا 30، سورة 88 ambayo katika juzuu ya 30 na aya 26. Yaqulu Allahu ta'ala qabla dhalika, bismillahir rahmanir rahim, kwa jina la Allah mwingi wa rehma mwenye kurehemu. Ninaanza kusoma: hal ataka hadithul ghashiya, hal ataka hadithul ghashiya, je imekufikia habari ya kiyama chenye kufunika. Hal ataka hadithul ghashiya, je imekufikia habari ya kiyama chenye kufunika. Liannaha taghsha an-nasa wa ta'ummuhum, kwa sababu kinawafunika watu na kitawaenea watu wote. Watu wote watakuwepo siku ya kiyama. Wujuhun yawma idhin khashi'a, nyuso siku hiyo ni zenye kudhalilika. Wujuhun yawmaidhin khashi'a, nyuso siku hiyo ni zenye kudhalilika. Hadiratun lahu dhalilatun fi an-nar wa hiya wujuhul kuffar, nyuso za makafiri. Hal ataka hadithul ghashiya, haba Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu linabiyihi sallallahu alayhi wa sallam, hal ataka khabaru yawmil qiyama, je zimekujia wewe khabari za siku ya qiyama. Allati qiyama, ambacho taghsha an-nasa bi ahwaliha wa tughattihim, kitawafunika watu kwa vishindo vyake na vitisho vyake. Wa tughattihim, na kitawakuwa kimewafunika. Wujuhun yawmaidhin khashi'a, nyuso siku hiyo ni zenye kudhalilika. Wujuhun yawmaidhin khashi'atun, nyuso siku hiyo ni zenye kudhalilika. Yani wujuhul kufar, nyuso za makafiri zitakuwa dhalili siku ya kiyama. Amilatun nasiba, ni zenye kutumika, ni zenye kutaabika. Amilatun, ni zenye kutumika. Nasibatun, ni zenye kutaabika. Hadhihi alwujuhu alkafiratu amilatun finnar, ta'malu min al-a'mali ma bihi mashaqqatun wa ta'abun, wa min dhalika jarru as-salasil wal aghlal wa ghayraha wa ghayriha min anwa' al-'adhab allati ta'maluha fi an-nar wal 'iyad billah. Na kusudia hizi nyuso za makufar zitakuwa zinafanya kazi katika moto na kutaabika, na kazi yenyewe ni kuguruta minyororo, pingu, na yasiokuwa hayo katika aina mbalimbali za adhabu ambazo itazifanya huko motoni. Baadhi ahlu ilmi wanataja kwamba hii ni amali katika moto ndio ilikusudiwa hapa. Baadhi yao wana tafsiri, wanasema muradi ni manasara, na hii kwa kuzingatia ile kauli ya Umar radhiallahu ta'ala anhu, alikwenda katika sehemu hekalu au kibanda cha ibada cha rahib, mtawa rahib an-nasara, rahib an-nasara, mtawa wa wanasara, amejifungia katika sehemu yake maalum afanya ibada. Umar radiyallahu ta'ala anhu akawa analia, alimtazama yule nabii, ya rahib. Kwa hiyo waulizwa alia nini, anasema ndio hawa al-amilatun nasiba, hizo ni zenye kutumika hapa duniani, zenye kutaabika, lakini akhira tasla nara, tasla nara hamia, wanataabika bure hawa, wanafanya ibada, wanahangaika, hawaowi, hawafanyi chochote katika maladhi dunia, na ibada na taabika bure, huyo na motoni huyo. Hii ni kauli, lakini kauli ya pili ili ya kwanza ina nguvu zaidi, na pia ndiye aliyetia nguvu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Kwa hiyo amilatun ni zenye kutumika, zenye kufanya kazi, nasibatun zenye kutaabika, hizo nyuso eh? Tasla naran, zitauingia moto, hamia, mkali mno. Tasla naran hamia, zitauingia moto mkali mno. Kad amilat kathiran, kama ikiwa huko duniani eh? Kad amilat amalan kathira, wanasibat fihi, wasalibat yawm al-qiyama, au wasaliyat yawm al-qiyama naran hamia. Pia ndio kauli al-Imam al-Bukhari kwamba amilatun nasiba ay an-nasara ametaja hivyo, na wengine wanasema fi nari bil adhabi wal aghlal tasla naran hamia, zitauingia moto mkali mno. Tusqa min aynin aniya, zitanyweshwa katika chemchemu iliyo moto mno. Tusqa, zitanyweshwa na malaika, malaika watakuwa wanawanywesha wale. Tusqa min aynin aniya, zitanyweshwa, zitanyweshwa katika chemchemu iliyo moto mno. Tasqi malaikatu al-adhabi hadhihi al-wujuha al-kafirata min ma'i aynin قد بلغت حرارتها أشد ما يكون من الحرارة. ملائكة وتزنيوش أن يسوهيزي أو وتهاوى وتنيوش أن ملائكة كنواجي رقانا سمتهم إلي أكون موتو متواكي ومفكي أكوم ومشو كبيسة كتك حرارة, أي قد انتهى حرها وغليانها, ومفكي مشو كبيسة كلكو لجتو لكن كتمك كواكي. قاله ابن عباس ومجاهد والحسن والسدي ليس لهم طعام هوانا وشكولا إلا من ضريع اسفكوا ميت يميبا, ليس لهم طعام إلا من ضريع هوانا وشكولا اسفكوا ميت يميبا, أي ليس لهذه الوجوه الكافرة في النار طعام يأكلونه إلا نباتا من الشوك وهو الشبرق اليابس. الشبرق اليابس مثل يميبا يبونغا لمكينه, نعوذ بالله من ذلك. ليس لهم طعام هوانا وشكولا إلا من ضريع اسمه مثل يميبا, لا يسمن ولا يغني من جوع, هين نبيشي, لا يسمن هين نبيشي, ولا يغني من جوع, ولا هيتوشليزي, ولا هيتوشليزي كوندو وانجا, ولا يغني من جوع, ولا هيتوشليزي كوندو وانجا. تقول جاون الشبرق إذا يبس سمي الضريع متيميبا, ليس لهم طعام إلا من ضريع هوانا واو شكولا إلا متيميبا, لا يسمن هين نبيشي متو كوان كوانين, ولا يغني من جوع, ولا هيتشليزي كوندو وانجا. إن يحال يدكو إباتا أهل النار والعياذ بالله, نعوذ بالله من النار. وجوه يومئذ ناعمة, nyuso nyingine siku hiyo ni zenye kuneemeka. Wujuhun yawma idhin na'ima, nyuso nyingine siku hiyo ni zenye kuneemeka. Yawma al-qiyama yu'rafu an-na'imu fiha, stajulikana neema katika nyuso hizo. ووجوه يومئذ في يوم الغاشي قد ظهر عليها الحسن والبهاء الذي يكون من أثر النعيم، وهذه وجوه المؤمنين. نسأل الله تعالى يجعلنا منهم. وجوه يومئذ ناعمة، نيوسو نجين يسكهي ونزنك نعمك لسعيها راضية، وأجيل يماليب يعملياك نينك لذيا أو نزنك لذيا لسعيها وأجيل يماليب يعملياك، أي لعملها الذي عملته في الدنيا حامدة غير ساخطة غير ساخطة، لسعيها راضية، لسعيها كواجيل يماليب يعملياك راضية لسنك رذية استرذية كل يماته أمبيونا الله سبحانه وتعالى. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كما تكفصلوا لك سورة البينة أولئك هم خير البارية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. وترذيها الله سبحانه وتعالى تزفان شزاو لزن يكرذيها وكيل وتكتليب وهو كتك جنة لسعيها راضية ومليبه يعمل ياك لزن يكرذيها في جنة عالية، في جنة عالية كتك بيبو إليو في جنة عالية كتك بيبو إليو جو رفيعة بهية في الغرفات آمنون تكوى بيبو سجو كبيسة جنات تكوى كما فيلو نفولا نيوتا موجة يكو وكو نجيل كل مبالي كبيسة نجيل وكو على حسب وكو زنجتيا زيلة درجة زاوة تكزو بيوة نجيل وكو مبالي وكو كبيسة جنات زاوة وچيني تكي بيبو بيبو ukubwa wake ni kama dunia na kilichomo ndani yake. Anatazama madda al-basar, alafu ana uwezo kutazama yote mwanzo mpaka mwisho. Anaona kile cha mbali kama anavyoona cha karibu. Nasallallahu al-janna fi jannatin 'aliyah katika pepo iliyo juu la tasma'u fiha laghiya hazita hawa tasikia humo upuuzi. Ya hadhihi al-wujuh al-mu'mina fi al-jannat لا تسمع في هذه الجنة العالية كلمة باطل، هذا سكي من يبوزي ومن باطل، لأن الجنة طيبة وسأو بيبني كيتو كزوري كبيسة كيتو كزوري طيبة، لأن الجنة طيبة طيب ما فيها وهي دار سلام وأمن دائم. لأني سهيم لنيوم بي أماني نا أماني اليوتيمية وَيَهَوَتَسْكِيَ هُمُ أُبُوزِ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا هَوَتَسْكِيَ هُمُ أُبُوزِ اسْبُقُونِ سَلَامًا كما لو سمع الله تعالى لا لغو فيها ولا تأثيم هكونا لغو نياك ولا هكونا كتيانا ذنبي لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما هي الجنة هكونا من أبوزي وكون كذلك النبأ بكجة إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا ذهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا أي تكذيب أقول لك كذبي شانا أنت كذبي شوى لنوما جمولين وهمنا وذية كما هو كتك جنة هكونا مامو يكبوزي فيها عين جارية كنا همو تمتم ونكبتا لكي يتقمياني جنة جاني كما نزل ذهاب لو فيهما عينان تجريان كنا همو ببنبيلي فيهما عينان كنا همو متميويلي تجريان إنا يكبتا كما جنتان من فضة فيهما عينان نضاختان من كل نضاخة الذفرى إذا عرقت عرضتها طامس الأعلام مجهول نضاخ زين كففوريكا من كثير ما تفرجش بين أكوهين نجاريا نهين نضاخ زين كففوريكا Kwa hiyo kama ni ashabu al, kama ni almuqarrabun, basi katika pepo zao mito yao ni yenye kutembea. Na hapa muradi ni jinsi, sio kwamba ni mtu mmoja. Fiha ayun jari, la, muradi hapa ni jinsi ya uyuni. Kwa mito katika pepo hiyo ni yenye kutembea, inapita. Na maji yakiwa yanapita yanakuwa safi zaidi na mandhari yake ni nzuri zaidi kuliko ile chemchemu ya maji ile kufurika hapo hapo. Kwa hiyo kuna kufadhilishwa baina ya janna hizi, jannatani min dhahabi aliyatuhuma wa ma fihima, wa jannatani min fiddatin aliyatuhuma wa ma fihima. Kuna tofauti. Kwa mtu falyushammir almushammirun wa fi dhalika falyatanafas almutanafisun. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. سمع من ذلك قولي مشو مشو وكو تنك كان داني صندوق وكين كو بيبوني سينا نينو يعني ويو سمع مني كفاولو ميمي كتكا مكسيميا نكي بطا عمسيني توزان توشا إيزو إيزو تبطا ربين تيس بيجانيا ميا قالوا كباتوا بطا ثمانيني وبطا تسعيني. نسأل الله الجنة فيها عين جارية kuna humo chemchemu yenye kupita. Fiha sururu marfu'a, kuna humo viti vilivyonyanyuliwa. Fiha sururu marfu'a, viti vilivyonyanyuliwa. Wa akwabu mawdhu'a, na bilauli zilizowekwa zimepangwa vizuri. Wa namariqu masfufa, na matakia yaliyopangwa. Wa namariqu masfufa, na matakia yaliyopangwa. Wa zarabiyu mabthutha, na mazulia yaliyotandikwa. Na mazulia yaliyotandikwa. Ay hadhihi alwujuh almu'mina fi hadhihi aljannati alaliya min jinsi ayni alma'i tajri ala ardiha min ghairi ukhdud. Mito inapita lakini si kwenye mipasuko ya maana kama mtu jirefu kuna chini jihadaki, ukiingia moto ukia wafa, au kuna mamba viboko, haiko hivyo mito yenyewe. Inapita min ghairi ukhdud, pasi na kuwepo na mahandaki na mashimo. Wa fiha sururu murtafi'a wa 'aliya yajlisuna 'alayha wa yattaji'una liyandhuru ma hawlahum min an-na'im. Watakuwa naegemea na kulala pale wakitazama zile neema walizonazo. Wa fiha awali shurbi mu'adda, na kuna ndani yake vyombo vya kunywea vilivyoandaliwa. Indahum idha aradu an yashrabu min al-'ain au ghairiha, wakitaka kunywa katika ile chemchemu au kutoka kwenye sehemu nyingine. Wa fiha alwasa'id, na kuna matakia ni mito. Allati qad rusa ba'dhuha bijiwari ba'd, ambayo imepangwa baadhi yake jirani na mingine. Wa fiha albustu alkathira, na kuna mabusati mengi. Alwafira almuntashira baina yadayi almu'min. Ndio anasema fiha aynun jariya, kuna humo chemchemu yenye kupita. Fiha sururun marfu'a, kuna humo viti vilivyonyanyuliwa. Fiha sururun marfu'a, kuna humo viti vyenye kunyanyuliwa au vilivyonyanyuliwa. Wa akwabun mawdhu'a, na bilauri zilizowekwa, glasi zile zimepangwa, makopo maalum ya kunywa maji. Sema kopo liko kama vile chooni, kwa glass au bilauri zimewekwa tayari kwa ajili ya wanywaji. Wa akwabu mawdhu'a, na bilauri zilizowekwa. Wa namari masfufa, na matakia yaliyopangwa. Wa namari masfufatun, yani mito ile imejazwa. Tulisoma katika sura tu Ar-Rahman. Nasemaje? Nani anaweza kusema akatoa ushahidi kuhusu mito hii na ile hashwi yake ndani imechundiwa kwa nini? Muttakiina ala furushin batainuha min istibraq. Min istibraq, imesoma hivyo, min istibraq, min istibraq. Wajana aljannataini dan. Kwa hiyo mito ile watakuwa ni wenye kuegemea kwenye matakia. Kiswahili pia tutapatakia mito, mahali pa kuegemea. Kwa hiyo wanamariku masufa, na matakia yaliyopangwa. Wa zarabiyu, na mabusati. Zarabiyu maana yake ni mabusati, albustu. Mabthutha, au mazulia kwa lugha nyingine. Na mazulia mabthutha yaliyotandikwa, yametandikwa vizuri kabisa, sawa. Allahu akbar. Kisha baada ya hayo Allah subhanahu wa ta'ala anawarejesha waja wake kuangalia ulimwengu na mambo yaliyemo katika ulimwengu, waangalie kama yanaweza kuwanufaisha. Bila shaka waumini watanufaika katika kumkumbuka Mola wao na kumhofu. Wazarabiyu mabthutha akasema, wanamariku masfuf annamariku alwasaidu qalahu Ibn Abbas, mito ile matakia yale. Wazarabiyu mabthutha azzarabiyu albustu mabthuthai hahuna wa hahuna liman arada aljulusa ale, hapa hapa kule kule, mabthutha yametandikwa mazulia kila mahali, kutaka kukaa hapa kukaa kule, wewe unahudumiwa tu katika pepo yako. Afala yanzurun, anaeleza katika masala ulimwengu, watu waangalie makhluqati dala ala qudratihi subhana. Afala yanzurun ila al-ibli kayfa khuliqat, pia amesema ila al-ibli kwa sukuni ya hiyo kisomo hicho, ila al-ibli kayfa khuliqat. Je, hawamtazami ngamia namna alivyoumbwa? Afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat, je hawamtazami ngamia namna alivyoumbwa? Muangalie yule ngamia namna alivyoumbwa katika umbile lake la ajabu kabisa. Fa innaha khalqun ajibun, kwa sababu ngamia ni kiumbe wa ajabu sana. Watarkibuha gharibun, na mpandanisho wake ulivyo ni wa ajabu. Fa innaha fi ghayati alquwwati washidda, Ibn Kathir asema hivyo. Pamoja na hayo, anabeba mizigo mizito na anaweza kukokotwa, tanqadu lilqaidi dhaif, pamoja na nguvu alizokuwa nazo anaweza kukokotwa na mtu dhaifu, hata mtoto mdogo anaweza kumpeleka akamwonyesha njia mpaka akafika, hana shida. Katika maajabu kadhalika, watukalu, analiwa ngamia, analiwa katika niam za Allah subhanahu wa ta'ala. Nyama yake ni chakula na maziwa yake ni kinywaji, maziwa yake ni dawa na mikojo yake pia ni dawa. Katika maajabu, sio mikojo ya paka, mbwa, mbuzi, la, ngamia mikojo yake ni dawa ya maradhi ya matumbo na kadha. Mtume alishauri watu wangu, watu wa kabila fulani. Kwa hiyo sifa hizo, kama vile anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina aw lakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi shiqqil anfus inna rabbakum la raufur rahim wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم اجمعين. كيو ngamia ni ameelezwa katika Qur'an, na katika sifa zake ni kwamba mnamla ngamia ni chakula, lakini pia watahmilu athqalakum, ana uwezo kubeba mizigo. Na katika sifa ya ngamia, mbebeshe tani mbili mgongoni, amepiga magoti atainuka, mzigo wa aina yote mbebesha atainuka, na huko amepiga magoti atanyuka hivyo hivyo. Katika sifa alizokuwa nazo, ana nguvu nyingi. Ndio watahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bishiqqil anfus, na anawabebea mizigo yenu. Yani ngamia kwa wakati ule ilikuwa ndio kama vile masemitela katika wakati wa sasa, kazi yao kubeba mizigo, una nondo mpe, una mawe mpakizie, una kitu gani yeye anabeba, hana taabu ngamia. Nafasi tu ndio kwa hakuna labda ya kumwekea pale mgongoni, lakini ana uwezo wa kubeba unachokitaka. Bebesha mawe juu ya mgongo wake, panda mawe mwenyewe na watoto wako, atawapeleka tu. Utakaa pale labda nafasi hiyo imeisha. Watahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi, katika miji ambayo nyinyi ilikuwa hamwezi kuifikia miji hiyo, illa bishiqqil anfus, isipokuwa kwa taabu ya nafsi. anasemaje mwenye bana Suad, amsat Suad bi ardin la yuballighuha illa al-itaq an-najibat al-marasil la yuballighaha illa udhafiratun fiha ala al-ayn irqal wa tabdid, sema manake fiha ala al-ayn irqal wa tabdid wa mifadha, sema wakati ufundisha kusema ولن يبلغها إلا عذافرة فيها على الأين إرقال وتبذيل كوابي وله وإنام أوت ثم نكس على رؤوسهم سيما يا يحيى ها سيما ما نقول وسيما ولن يبلغها إلا عذافرة فيها على الأين إرقال وتبذيل ما لكن labda hapa mlisoma na yeye kusikiliza hapa. Hebu mchague mzako mwingine aseme na tuendelee wakati hamna. Chagua mtu hapo mwingine katika watu waliosoma bana Saad. Nani Hudhaifa amena machini. Kuonyesha kwamba hajui. Sema Hudhaifa. Aibu alaykum wallah. Aibu, aibu. Nani mwingine? Nani atawasaidia vijana? Wana matatizo sana. لا يبلغها الا عذافه مسيدني امبقى مجيبوا هناك حتى ان اسمش اللي كوليزه بعد يا مويز بتكون مجيب فايده gani sasa nani nani atasema sema ولا يبلغها الا عذافره فيها على الاين ارقال وتبريد كسستيزه نكرديه كسستيزه هسه هبا كل منين وامبال kidogo yako tofauti. Nani anaweza kusema mtaje mzefuna kwamba huyu tumwambia atatatua kitendawili hiki eh? Nani Amir? Amir nani yupi huyu? Yuko wapi Amir? Nani sema, simama, umechaguliwa wewe na kidarasa itaishi hapa leo. فيها على الأين هذا ولن يبلغها إلا عذافرة فيها على الأين إرقال وتبغيل. إلا نغمية من يكون تنغمك إرقال وتبغيل نموند ودلش تاكاشي بارك الله فيك فيها على الأين أنا أنقميه فموجنا كتوكا إرقال مندو وشوت وتبغيل مندو ودلش مندو شوت نيوب مندو حراتة كبيس تقول شوت شوت يكسويل وتبغيل مندو ودلش مندو مريم ساو كوي ولكو وكي واتمينا نرمانا كسفيو أنقميه يوي وكي كسفيو. Alafu baada hapo semaje? Eh? Min kulli nadhakhati dhifra idha ariqat min kulli nadhakhati dhifra idha ariqat 'urdatuha tamis al-a'lam majhul. Nimesoma juzi hata miaka miwili bado. Sasa mimi nimesoma lini? Ngoja zaliwa. Haya. Sasa anasema hapa afala yanzurun, hivi hawamtazami, afala yanzuruna ila al-ibil, je hawamtazami ngamia, kaifa khuliqat, namna alivyoumbwa hawamtazami, wa ila al-jibal, siendelee tena kutaja habari za ngamia kabla, wa ila as-samaa kaifa rufi'at, na mbingu namna ilivyoinuliwa, wa ila as-samaa na mbingu kaifa rufi'at, namna ilivyoinuliwa, wa ila al-jibal kaifa nusibat, na majabali namna yalivyosimamishwa, wa ila aljibal na majabali kaifa nusibat namna yalivyosimamishwa, wa ila alardi na ardi kaifa sutihat namna ilivyotandikwa, wa ila alardi kaifa sutihat na ardi namna ilivyotandikwa, fadhakkir basi kumbusha, fadhakkir basi kumbusha, innama anta mudhakkir, hakika wewe ni mkumbushaji tu. Fanywa hasra hapo, innama anta mudhakkir, hakika si vingine. Tuko sawa sawa, ndio hivi, innama hakika hapana vingine au hakika si vingine, anta mudhakkir, wewe ni mkumbushaji tu. Lasta alaihim, hukuwa wewe juu yao, bimu saitir. Sisi ndio tunavyosoma kwa qiraa cha Hafs na baadhi na Hamza na wengineo wanasoma bimu saitir, lakini qaraa aljumhur bisad, bimu saitir. Tunasoma hivyo sisi, tunasoma kwa sadi sisi, ina, lakini wamesoma wengine kwa sin, bimu saitir, hukuwa wewe ni mwenye kutawalia au hukuwa wewe ni mwenye kuwatawalia. Lasta alaihim bimusaitir, bimusaitir, hukuwa wewe ni mwenye kuwatawalia. Lasta musallitan alaihim, musallatan alaihim au musallitan alaihim, tahmiluhum ala ma turid wa tukrihuhum ala aliman, wewe si mtu wa kuwateza nguvu wao katika iman. Illa man tawalla wa kafar, illa man tawalla wa kafar, lakin anayrudi nyuma na akakufuru, lakin anayrudi nyuma na akakufuru, fayu'adhibuhu Allah al'adhab al'akbar, atamu'adhibu yeye Allah adhabu kubwa. Illa man tawalla wa kafar, fayu'adhibuhu Allah al'adhab al'akbar, lakin anayrudi nyuma na akakufuru, atamuadhibu yeye Allah adhabu kubwa. Lakini man a'rada an tadhakkuri wa tarakahu wa kafara billahi falam yu'min fa inna Allah yu'adhibuhu fi jahannam wa huwa al'adhab al-akbar alladhi la akbar minhu inna ilayna iyabahum, hakika ni kwetu sisi marejeo yao. Inna ilayna iyabahum, hakika ni kwetu sisi, hakika kwetu sisi ni marejeo yao. Ukifasiri hivi itakuwa iabahu ndio khabar, hakika kwetu sisi iabahu ndio marejeo yao, itakuwa ndio ismi. Inna ilaina iabahu, hakika ni kwetu sisi iabahu marejeo yao. Lakini ukisema hakika kwetu sisi ni marejeo yao, itakuwa ile iaba umefanya kwamba ndio khabar. Kitafsiri hivyo, inna ilaina, hakika ni kwetu sisi iabahu marejeo yao, kwa sababu ni ismi ya inna, yani hakika marejeo yao ni kwetu sisi. Lakini ukisema hakika kwetu sisi ni marejeo yao, kwa kweli iaba umeifanya kwamba ndio khabari ya inna, si ndio hivyo? Au ndio hivyo, sawa? Wakitafsiri kusema inna ilaina iyabahum, hakika ni kwetu sisi marejeo yao, yaani kwa maana hakika marejeo yao ni kwetu sisi, na kweli ni khabari ile ile ile, iyabahum ni ismu na ilaina ni khabari mjari na majrur, khabari yake imekuwa ni shibhu jumla, ni kwetu sisi. Lakini kusema hakika kwetu sisi ni marejeo yao, itakuwa ile iaba umefanya ndio khabar, na wewe umenisibisha kama ni ismi. Thumma inna alayna hisabahum, kisha ni juu yetu sisi hisabu yao, kisha ni juu yetu sisi hisabu yao, watalipwa. Falyuadhin almuadhin, ndio tunaweza kufika mpaka walaili insha Allah, tabitu vutevute maelezo hakuna katika lasta alayhim bimusaytir. الإمام أبو حيان كتك البحر المحيط نسمى وقرأ الجمهور بالصاد وكسر الطاء بمسيطر صاد. ابن عامر كتك رواية ونطيق كتك قنبل نزرعان كتك حفص نسمى بالسين بمسيطر. نبي في حمزة كتك رواية وحمزة ما أزكاها من متورع إماما صبورا للقرآن مرتلا ومسوق السين بمسيطر.